ए रोग अवलड़े इश्के दे लग जान दे आप मुहारे ने ओ कमले होके फिर देने यारा जो भी इश्क दे मारे ने मेरे नैना दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैना दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना तेरे इश्क च रब नू पा लिया है जिनू आख देने रोग यो ही ला लिया है तुम बारिश के दकरे तुन तुन सजना मेरे नैना दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैना दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना तेरे इश्क च जोगी बने आने तेरे रंग विच खुद नू रंग ले आए अखां मीट दुआवां कर कर के उस रब तो तैनू मंग ले आए तू मेरा सोना माही वे मैं तेरे नाल ही लाई वे हुण तेरे गौंदे गुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गए हुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गए हुण सजना सजदे करिए रावानू जिस रातों सजना लंग जावे जापुरी सुन काले वे किते चाती साडे बल पावे दिल दे दिता हुण तैनू वे हां डर लगदा सजना गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया हुण सजना मेरे नैणा दी गल सुन सजना असी तेरे हो गया